biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Poprowadź mnie za rękę, proszę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Andrzej Kuryło. Z biegiem lat. Podsumowanie artystycznego dorobku Andrzeja Kuryły, znakomitego autora tekstów wielu przebojów. Wśród wykonawców między innymi Hanna Śleszyńska, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, Piotr Bukartyk i Zbigniew Wodecki. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 października i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek w popularnej wśród turystów miejscowości w Stanach Zjednoczonych. Zginęło kilkadziesiąt osób. Kolejni chętni zasilają szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziś przysięgę składano w Katowicach. Będziemy wydobywać więcej gazu na Podkarpaciu, zapowiada szef PGNiG. 20 osób zginęło w wypadku drogowym w Stanach Zjednoczonych. Do tragedii doszło w stanie Nowy Jork wczoraj, ale szczegóły miejscowe władze ujawniły dopiero teraz. Limuzyna wioząca gości weselnych wjechała w grupę ludzi. Relacja Marka Wałkuskiego. Tragedia miała miejsce wczoraj w 3000 miejscowości Shoari, położonej 250 km na północ od miasta Nowy Jork. Początkowo policja informowała jedynie, że są ofiary śmiertelne. Dzisiaj podano, że zginęło 20 osób. 18 z nich znajdowało się w limuzynie, a pozostałe dwie stały na parkingu obok sklepu i przylegającej do niego kawiarni. Przyczyny wypadku bada policja oraz przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Lokalne media informują, że limuzyna jechała w dół drogi z dużą prędkością, prawdopodobnie około 100 km na godzinę. Mieszkańcy miasta mówią, że skrzyżowanie, przy którym doszło do tragedii, jest bardzo niebezpieczne i w przeszłości dochodziło tam do wielu wypadków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. W Katowicach 70 osób złożyło przysięgę i tym samym stali się żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, formacji tworzonej w całym kraju. Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru marsz do przysięgi. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. A przysięgę poprzedziło szkolenie podstawowe. Podczas 16 dni kandydaci uczyli się m.in. posługiwać bronią. Była także nauka topografii i udzielanie pierwszej pomocy. Żołnierze będą kontynuować szkolenie co najmniej przez jeden weekend w miesiącu, a raz w roku 2 tygodnie spędzą na poligonie. Zdolność bojową mają uzyskać po 3 latach. 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej wciąż przyjmuje kandydatów. Docelowo powstaną 4 bataliony lekkiej piechoty rozmieszczone w Gliwicach, Częstochowie, Cieszynie i Kuźni Raciborskiej. Wydobycie gazu na Podkarpaciu wzrośnie w ciągu 5 lat o 28%, wynika z szacunków PGNiG. Duże złoże jest m.in. w okolicach Kramarzówki. W tym roku w Polsce wydobyto prawie 4 miliardy metrów sześciennych surowca. A jak mówi prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak, gaz krajowy jest zawsze tańszy. Warunki dostaw gazu krajowego są zawsze korzystniejsze. Mówię o samych warunkach i technicznych, i cenowych. Są zawsze korzystniejsze niż zaopatrywanie sieci z importu. Historycznie to się miało w ten sposób, że w latach między 2008 a 2015 spadek wydobycia sięgnął 14%. 7 lat, 14% spadek wydobycia, mówię o spadku wydobycia na Podkarpaciu. Nie było powodu, dlatego że to, co zrobiliśmy i czego efekt widać teraz w postaci płonącej flary, to jest coś, co można było zrobić tymi samymi siłami, tym samym nakładem finansowym, jeżeli nie 10, to przynajmniej 7-5 lat temu. Dodajmy, że na Podkarpaciu działa 36 kopalń gazu i ropy. Są też podziemne magazyny błękitnego surowca. Literacka nagroda Nike w tym roku dla Marcina Wichy za tom opowiadań Rzeczy, których nie wyrzuciłem. To opowieść o odchodzeniu matki pisarza. Przewodniczący jury profesor Marek Zaleski uzasadniał, że Wicha pisze o czułości, której na co dzień się wstydzimy i robi to w taki sposób, że wstydzić się nie ma za co. Potrafi pokazać rzeczywistość od podszewki i pokazuje to tak, że my, czytelnicy z różnych pokoleń, odnajdujemy tu własne emocje. Nike to nagroda za najlepszą książkę roku. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in. Wiesław Myśliwski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Czesław Miłosz, Dorota Masłowska, Olga Tokarczuk i Jerzy Pilch. O 23 w Trójce kolejne informacje zapraszamy.

idzie serc tęsknota, załamująca dłonie swe urocze, i pójdzie mara rozczarowań złota. Ciemia czeszą skrwawione warkocze i sen twój blady, i sen twój skrzydlaty też pójdzie za mną. Zauczmy skinienie, thank you. Pięknie wydana i pięknie nagrana to płyta, a przy tym taka polska bardzo, choć i zarazem trochę amerykańska. Myślę sobie tak, choć to myśl prywatna zupełnie, że Anna Maria Jopek chyba jest, powinna być kobietą spełnioną artystycznie. Wśród swoich dokonań ma wspólne nagrania i koncerty z czołówką polskich muzyków jazzowych. Ma wspólną płytę z Patem i wspólny koncert ze Stingiem. I nowy album z Branfordem wydała we własnej wytwórni płytowej. Czego można chcieć więcej? Z drugiej strony dla każdego artysty sky is the limit, więc zobaczymy, co to się jeszcze wydarzy. Na razie ta nowa płyta polskiej wokalistki, amerykańskiego saksofonisty, no i jeszcze gromadki znakomitych muzyków. Aby rozprostować myśli, aby znaleźć lek na lęk. Zniknę pośród płyn i zanurzę cała w ciszy. Ona ma zbawienny dźwięk. I tylko tu, gdzie każde potrafi. Góra w dłoni szept paproci, bajki z mchu. W deszczu poczuć chcę wonną wilgocierści koni, ciemny zapach sennych krów. I tylko tu, gdzie każde źdźbło trawy ma swoje czuć. Anna Maria Jopek i Branford Marsalis. Ludowe śpiewki i specjalnie napisane piosenki. Niech Państwa nie zmyli ta piosenka obecna na listach przebojów. Cała płyta jest poważniejsza, nastrojowa, jesienna taka. Jeszcze jedna płyta w koszyku Minimaxu, dziś pięknie wydana, bo to jest płyta, o której już Państwu mówiłem. Ray Wilson, ZDF et Bauhaus. Koncert tegoroczny, 20 maja. Specjalnie dla niemieckiej telewizji ZDF. Płyta dostępna dotąd na koncertach artysty, a od piątku już oficjalnie na rynku. A na tej płycie w wersji do słuchania i do oglądania piosenki z płyt solowych Raya Wilsona, różne Genesisy i jeden Stiltskin. Yeah. Na tej koncertowej płycie nowej solowe utwory Raya Wilsona, Genesisy i jeden Stiltskin, który Państwo właśnie usłyszeli. Ray Wilson koncertuje bardzo intensywnie. O ile wiem, ma program rozpisany do maja przyszłego roku. Dziś występ w Pruszkowie pewnie jeszcze trwa, a potem do końca października koncerty w Niemczech z jednym wyjątkiem. 18 października specjalny koncert urodzinowy, 50 we Wrocławiu. No a skoro przy koncertach jesteśmy, chciałem Państwa poinformować, że oto przyjechała do nas, do Polski, bluesowa kobieta ze Stanów Zjednoczonych. Hey everybody, let me get down to the phone. I'm glad you made it here to shine and shoot joint. Can you smell what I've got cooking? You know what's in my kitchen. We've got a show that you've been missing. Yeah, get you some blues and some soul food, and it's the Blues Made Special tonight. A Blues Made Special, that's right. All your fellas and your ladies too, I hope that you enjoy the show we got for you. Before the night is over, you'll be feeling fine. I hope that you come over each and every time that you smell what's in my kitchen. Let you know when you've been missing. A Blues Made Special, that's all you dogs and you cats too. What we're serving up in here ain't nothing but the truth. When the show is over, keep one thing in mind. Remember you can come to Shawnee's every time that you smell what I've got cooking. And you know what you've been missing. Ta bluesowa kobieta ze Stanów Zjednoczonych nazywa się Shawn Booker. Nie to, żebym się zachwycał, że ze Stanów, no ale akurat w kategorii bluesa i pochodnych, to myślę sobie, że to ma pewne znaczenie. To afroamerykanka, przećwiczona na amerykańskich estradach, choć nie jest to jakieś wielkie nazwisko. Paręnaście lat temu jeszcze pracowała w korporacji jako księgowa. Jednocześnie na co dzień śpiewała covery w zespole grającym na weselach i przyjęciach korporacyjnych. Podejście do bluesa ma nietypowe i w zakresie interpretacji takiego pisarstwa piosenkowego, no ale to wynika trochę z tego życiorysu. No, to jest niezmiernie energiczną kobietą, co na scenie się bezdyskusyjnie objawia. No i gdyby Państwo byli zainteresowani, to będzie taka trasa europejska Sean Booker. Dziś gra koncert w Sosnowcu, a kolejne koncerty jutro w Łodzi Papkeja, 9, czyli we wtorek w Olsztynie Galeria Sowa, 10 października Elbląg, Klub Miazga, potem 11 Gdynia, Blues Club Gdynia, 12 w Warszawie, Prom Kultury Saska Kępa, 13 Nowy Sącz, Atelier Jazz Club i wreszcie 14 przyszła niedziela Jazz Club Muzeum w Jaworznie. To program na nadchodzący tydzień. Potem jeszcze kolejne koncerty będą, ale Państwu opowiem za tydzień. Albo powiem od razu, będzie jeszcze Chorzów, Uniejów, Rybnik, Gorzów Wielkopolski, Szczecin i Nakło nad Notecią. Ale najbliższe koncerty to jutro Łódź, pojutrze Olsztyn, a po pojutrze Elbląg. I gdyby Państwo byli zainteresowani, mam wejściówki na każdy z tych koncertów. W tej sprawie poproszę list internetowy napisany do Minimaxu od zainteresowanej osoby i żebym się nie pogubił, proszę ten list odpowiednio zatematować. Proszę w temacie wpisać, no żeby Państwa nie męczyć nazwiskiem Sean Booker, proszę wpisać na przykład bluesowa kobieta w Polsce i stosowne miejsce. Albo jutro Łódź, albo pojutrze Olsztyn, Sowa, albo w środę Elbląg, Klub Miazga. Hey! Yes, I do. And all I do is sing the blues and suffer damages. Put on my blue shoes. Oh, I. And all I do is sing the blues. Bluesowa kobieta ze Stanów Zjednoczonych występuje w Polsce. Jutro Łódź, pojutrze Olsztyn, a w środę Elbląg. I na wszystkie te koncerty jeszcze są wejściówki, pewnie będzie losowanie. Uprzedzę Państwa, dziś audycja nieco krótsza muzycznie, bo wystąpi w niej blok wyborczy za kilka minut, ale zanim to nastąpi, jeszcze jedna płyta z naszego koszyczka. Many words, too little time. That's probably something you found too. So long ago, sitting around, we're wondering what it was that made you glow. The chop-chop guitar like a Chinese meal, slicing up time within the 4/4 zone. You were the city, you were the cool. Way before we'd even been there. Turned out the light, the good old school faded out of sight. tak jak Państwo słyszeli, piosenka w stylu Lurida jest hołdem dla tego wspaniałego artysty, nie żyjącego już niestety, a wykonawca. Nazywa się Hugh Cornwell. To były wokalista i gitarzysta zespołu The Stranglers. Dobry rocznik, 49. 12 albumów ze Stranglersami. No a potem kłótnia w zespole. Od 90 roku nagrywa pod własnym nazwiskiem. Najnowsza jego płyta nosi tytuł Monster. 10 nowych piosenek w gitarowych aranżacjach. Life, come down to swimming free. She is watching over me. Servants at her beck and call, lifting her above the squall. Bread for lunch and tea for two. Love was spread amongst the few. Sharing clothes and pass me down. Run wild across the ground. Did you know, like grown down, wokalista The Stranglers Hugh Cornwell ze swojej nowej płyty Monster. Trasa koncertowa tego artysty w Wielkiej Brytanii w listopadzie. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Wybory samorządowe 2018. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Ruch Narodowy RP. Lista numer 7. Łączymy dynamizm młodych z doświadczeniem dojrzałych. Bronimy polskich interesów na każdym polu. Organizujemy naród. Mamy całościowy program dla Polski. Wiemy, jak działa samorząd i gospodarka. Polskość jest naszą dumą, ale i zadaniem. Mówimy stop beztroskiemu sprowadzaniu obcych z całego świata. To my, Ruch Narodowy.

szczęśliwa i zwycięska. I Polska taka będzie. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Komitet Wyborczy Wyborców. Wolność w samorządzie. Witam Państwa, Janusz Korwin-Mikke. Startujemy w wyborach i w związku z tym reżimowe radio, czy chce, czy nie chce, musi nas puszczać na antenę. Idziemy pod hasłem, idziemy patrzeć im na ręce. Nie, że tam obiecujemy, że coś tam zrobimy, bo ci, co obiecują, to chcą Państwa okraść, to jest normalne. Łapówki to jest 10% od inwestycji, więc mamy najdroższe inwestycje w świecie. Im droższa, tym lepsza, bo wtedy łapówka jest tym większa. Dlatego wszyscy ci, co obiecują, wam, wybudują tam nową operę albo coś tak, to po prostu chcą się nakraść. Także my nic nie obiecujemy. Również w Warszawie też nie mam takich obietnic, jak inni są 5 linii metra. Absolutnie nic takiego nie robimy. Mój program Państwo znajdą sobie w internecie, bo tu nie miejsce na to, żeby go prezentować. To jest poważny program, a nie do krzyczenia do mikrofonu. Państwo, panowie, jak i Trzaskowski, co tam sobie wrzeszczą, obiecują, co trzeba. Bardzo im na tym zależy, bo to są też ogromne pieniądze. Obrądze wiadomo, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Bardzo im zależy, bo łamią prawo bezczelnie, przecież... Wiadomo, że jest to sprzeczne z prawem. Komisja Wyborcza ogłosiła, że to jest sprzeczne z prawem, a oni prowadzą kampanię od 6 miesięcy, w związku z czym są uważani za jedynych poważnych kandydatów. No i co im można zrobić? No, proces im wytoczyłem, ale wygram go za pół roku po wyborach. Proszę Państwa, idziemy patrzeć im na ręce, co oznacza, że nasi delegaci do sejmików będą Państwu mówili na konferencjach prasowych mniej więcej co miesiąc, mówili, ile Waszych pieniędzy jest rozkradanych i co gorsza, ile jest marnowanych. I być może dzięki temu, jak oni będą się bali kraść, będą się bali marnować, to dzięki temu być może z tych pieniędzy wybudują więcej niż można by i to będzie nasz wkład w budowę Polski. Idziemy patrzeć im na ręce. Wybory samorządowe 2018. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. I guess I never hurt comes my way.